أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دم حساد دي صورت چپائے کی مسئلہ در رسالت وا او ذکر شیو چې په دې کې مقصد د نه شوبو جوابات دي چې هغه پر رسالت واری دیږي. په پای کې د لومبي باب تذکره وشو چې پای کې د پنځو شوبو جوابونه مخکې کړو او د دوی ورستو وکړو نو د وو شوبو جوابونه وشو. نو دې ځای کې دا دویم باب د دې ځای نه شروع دی. یو سل دوش پیتا آیات پوری بزی 162 پوری دریم باب او پا دی که بذکر دو جواب دو باقی شبوی مخی بابونو کې د او شبو جوابات ذکر شو دوچه و سرده که دا نه شبی دی او داغی جوابو نه رنبه شبا دلتا پا حق د تحویل د قبله که دا کنه سیقول السفهاء او دا دی با جوابو نه ورگئی او سلور علل سلور وجه بذکر کئی با وجه اجمالی و تفصیلی او بیا د دې مینز کې به عناد او ضد اهل کتابو ذکر کړي او داغي او درې فرقه او درې ډلې چې او پکې معاندین دي زه مډل پکې مداهنین دي او درې مډل پکې اهل حق دي. او بیا یو سل وصل وی خیات کې به تعریف د حق مو چې حق څه ته وي ځکه دنیا کې خلکو کې لوی اختلاف او چاوي حق دادې چاوي دادې دلته به تعریف کوي د حق چې حق وي زتا نو په یو سل اتسل وی خیات کې او بیا ترغیبی تثبت ته بدغه حق باندې ایوصل نه حاصل وی خو یوصل 500 آیات کې رسو تاکیدات دي په حق د حکم کې تحویل د قبلي حکم جو. او بیا سلور اوامر ذکر کی او یو نه ته تثبت د پاره 500 سيزونه دي. سلور اوامر ذکر شکر صبر او صلات او مرتبه عظیمه د شهدا او بم ذکر کی او داغه نرستو بیا د نه همیشو به جوابي په حق د سعی بین الصفا والمروه چې دا د الله د شاعرونه دي په دې اعتراضونه نه دي پکار. او بیا به زجر او تخویف ورکی پټون کو د حق ته کاتمینو د حق ته او بیا به ترغیب ورکی اخر کې توبه ته او داغه شرایط بومي چې په دې شرایط او توبه وباسه د یو سل نه 50 نه یو سل 20 پیته پوری د دې باب کې به دا خبره ذکر کړي. سيقول السفهاء من الناس خامخا ابوی خامخا وی با دابی وقفا دخلقنا ما واللہم سشیده چه وائرول دا ایمان والا ان قبلتهم اللتی دا دید قبلی حغنا کانو علیہا چه دیو پاغی بانده. نبی علیہ السلام و سلام چه کل مدینی منوری تراغی حجرت اوکو ندغ وقت که حکم داو چې بیت المقدس ته مخکیو منځ بکې شپارس میاشتي یا ولس میاشتي بیت المقدس ته منځونه شوې دي. او په دې کې حکم راغی د تحویل د قبله چې تاسو قبله دا بیت الله دا کعبه مسجد حرام ته مخکوي د ماسپخین منځو نبی له صلوات و سلام چوکو مسجد قبلتین جوړته وي التم ماځګر ټیم خبرو رسید د ماځګر نیم مونز اغي بیت المقدس ته کړو او چې څنګه یو تن راغی وي قبله بدل شوی دا صحابه دي ښه دومره تابعدار نو سمدستی غي بیت الله ته مخواړو باقی مونږ یې خوک. او مسجد قباء ته چون کې هغه لري او بانډوا نال تر سار وخت خبرو رسیدو ناغي سار کې بیا چې مونږ کو نو قبله بدلوا دي اعتراض شروع کو چې دا څنګه چلې یاره عجیب دین دي پرونه دی خو مخ کو او اوس دی خو مخ کوي یا مقصد دا چ ګوره موږ سره وی دور عزت کوي غو يهود بخل او عوام ته وي اکثر دا مولان چې دي ډېر خطرناکي فل عوام به پویل ګوره وی دور عزت یان دي کنه چې پرون دلته راغلی وي خو خانه مونږ کو او اوس وی هغه مراته پرې کو دور عزت را سره کوي نه الله جل شانو دا غي جواب کوي ها چې دا خدای الله په حکم شوی دی او دا الله را طرف نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې مونږ کو کنه په طریقې دا چې خانه کعبه کې به مونږ کو نیو غاړه ته حجره سود او بلې غاړه ته رکن یمانی د منس کې بولاړو په کمزه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالته منس کو نه چلته سوچو کې نه دی خو مخه ته خو بیت الله دی خو هغه ته صخره ده بیت المقدس نو دواړو قبلو ته مخراته مدینه منورې ته چراغې نو بیت الله داسې پاتې شو مسجد نبوي او بیت المقدس دی خوا پاتې شو نو بیا شپاړس میاشتې د یو طرف ته منځو شو او حکم راغې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه ته قبله بدله ده دې اعتراضونو شروع کړو د دې اعتراضونو د دې اعتراض او د دې شوبې جوابونه بګي سلور وجه به ذکر کړي لومبه وجه او سلورمه وجه درېمه وجه دې ته وګوره اوله او درېمه د اجمالی دي چې سوچ وکې او دویمه او سلورم تفصیلی وجه دي تفصیلی علتونه لومبه علت برازي قول الله المشرق والمغرب لومبه جواب دي او دا ته یو سل درې سل وخیات کې وګوره بیا با رستو تفصیلی جوابی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها امینس کی چکل عناد دا اہل کتاب و ذکر کی و داغی درے فرقی و ڈلے و تعریف دا حق دا بم کئی او بیا درین پا یوصل سلور سلویخ کی و ان اللذین اوتو الكتاب لیعلمون انہو الحق اجمالی جواب دے گا اجمالی وجہ و علت بود ہوئی او سلورم بیا یوصل پنزوس کی لئے اللہ یکون لناس علیکم حجہ دا سلور جوابون بوش ردے شبیخا سیقول صفحا دا سین د تاکید د پاروم راتلی شو د استقبال لپاروم سین چې د استقبال لپاره شنو الله پیشنګوئی کوي چې زر د چوبه وې دا به وقفه ولې قبله بدل شونه دی به اعتراضونه کوي الله جل شانو پیشګوئی کوي مخکې نه چې دی بداسي وې ادا سو بدا جواب ورکوي یا سین د تاکید د پاره دی ادا بهترو ځکه ماغه معنا وکړه چې خامخا وې با دا به وقفه خامخا وې با دا سین د تاکید وې بیا من الناس د خلقنا ما من الناس کی اشاره د دې تذلیل ده مړه څه خلق خو نه دي خو مین الناس ځکه دا ټکه کله کله مخکې ما تاسو سره دې تشریح کړی وا کله تذلیل د تقلیل د پاره هم استعمالیږي ما واللهم سشه دې چې وایړول دا ایمان والا عن قبلتهم التي د دې د هغه قبله نه کانو علیها چې دې وتر اوسه پاغي شپاړس میاشتې دې خو په مدینه کې مونږ نه وکړو اوس هغه قبله پرې خو دا بلې غاړې ته مخ کړو لومبه جواب دې ته وی اجمالی جواب قل دې ته وایا لله المشرق والمغرب خاص دا الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی مشرق او مغرب دا دو جهات ذکر کوي حالانکه جهات سلور دي مشرق او مغرب او شمال او جنوب سلور دي کنه دا دو ځکه ذکر کوي چې حقيقي جهاتونه غوړې دوی ښه ځکه زمکه کوره ده مخکې نه کنه ونه اوس دي ثابت کړه چې اوس زمکه کوره ده پندوس دي ادا چې پمنز نیم کې نو په دې کې دوه طرفه جوړيږي سلور پکې نه جوړيږي دغه وجره چې مشرق او مغرب ذکر کړي چې یو وخت مشرق او بل وخت مغرب او کنایه د دې نه چې دا ټول زمکه د الله اختیار کړه د الله خو خدا چې وي دی خو مخ کنه دی خو به مخ کوي چې وي دی خو مخ کوي دی خو به مخ کوي کړه الله بنده ځان حساب ہے لله المشرق والمغرب یا هدی من یشا رواني چاله چوغواړي رسئی چاله چوغواړي الی صراط مستقیم لار نه غتا الله چې چاته هدایت کوي نو کوي بنو او دا الله تعالی طرف نه هدایت دای چې هغه مطلوب دور رسي او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه طرف نوم کله هدایت ته وینکه له تهدی لیکن هغه هدایت په معنا د الله رقولی ایصال ال مطلوب غنه شي کولی ته هدایت په عربی کې دوه معنی راځي مخکې مې تویل دا بس تاسو ذهن کې یو دا چې وسړی تاسو وي نه وکلی کم ځای دی یا فلانه ځای نو ته د مټونی سي روانه کې نه اک ځای ودرې چې دادی دې ته وی ایصال ال مطلوب دریم طریقه دای چې تا غته وای بای دا لار وته نه غتلې ده دې ته وی اراده الطريق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نسبت کیږي معنا غ لار خي او الله ته چې نسبت کوي نو معنا زه ته سړی رسي دا ولي دا معنا بزکه کې کدا معنا ونه کړي د قران ټول آیاتونه به یو بل راو بغای پیغمبر پاک ته ویلو وای انک لا تهدی من احببت ولکن الله يهدي من يشاء ته هدایت نشي کولې اغه چاته چې ستا خو گئی او بل ځکه فرمایي و انک لتهدی ته هدایت کئ سوال دار چې هدایت کولې شنو ولې الله وې ته هدایت نشه کولې وې ته هدایت به مانی تر رسول نشه کولې مقصد تا او باقی لار خو دل ته کولې شی هغه تا کولې دا و انک لتهدی ته دې ځکه معنا د ایصالی چې رسی چاله جو غوړی نه غلاره ته مقصد ته ورسی وکذالک جعلناکم امه وسطا دم اشاره ده دیتا چې دا الله په دین باندې استقامت اختیار کړي او د کافتا علماوی دا د پاره د بیان الکمالی مقصد پکې تشبیه نه وي وکذالک دغه شان په کامله طریقه جعلناکم امتا وسطا گرزولی ممتاز و دل غرا امت غرا اللہوی تاسو ما غرا امت جو کری ہے نو دا کی دین شی چیز تاسو دا پارا قبلہ آغا پاتی شی چی آغا غرا نہیں تاسو با آغا قبلی تا گرزوم چی آغا ٹولو کی غرا دا ادغا وجر چی مفسرینو لکلی دی او دا غرا معلومی گی چی دا ٹولو انبیاءو قبلہ چی و دا کعبہ و بیت اللہ چاویلو استقلالن و چاویلو اشتراکن بہتر داو چی استقلالن مستقلن او دې مقام کې مقصد دغه دی چې تاسو غوړ ډلې وسط په معنا د سي عادلن و خيارن تاسو به تر ډلې مظهري وي ځکه دا څهونه وي چې جعلناکم امته وسطا وسطانه دی وسطا وسط او وسط کې فرق دی ښا ته دې سیم چې غوړندې شي کنه سکون شي ناغي کې او وسط کې فرق دی دا لار ده دا سور سره پټه حساب کا دا یو دیوال دی دا بل دی دا شپول دی دا شپول دی اوس یو سره دی او هغه دل تر روان دي نو موږ وي د لارې منځ کې روان دي دل روان دي نو د لارې منځ کې روان دي او دا قانون دي چې اذا سکنه تحرک او اذا تحرک سکنه او کوم چې دی غاړه ته مثلا یو فوټ لار ده او دی خو یو فوټ ته بالکل په دې نیغ منځ باندې رواني عربی کې دي ته وسط وي د دې سین زور بوي خو که بالکل په میز نه دی دام د لارې منځ دي کنه یو خو بل خو چې لګ اخو یا لګ دی خو نغې ته عربی کې وسط وي خو وسط نه وي بسین د سین زور نشته د سین زور چې کنو اشاره و دی ته چې تاسو بالکل کر په میز روان دی سور فاصله چې دی غالې ته نه دوره فاصله دی غالې ته ده نظر کې افراط شته او نظر کې تفریط شته د امت کې نه افراط شته او نه تفریط شته دا امت دی داسې امت د دې په عبادتو کې وګوره د دې په اخلاقو کې وګوره د دې په معاملاتو کې وګوره نو دا جلکی به تاسو ښکار لري او دا موضوع ده د کلونو موضوع ده چې دین اسلام قوانین ذکر کوي هر یو قانون داسې دی چې هغه قانون ته وګوره ډېر درمیانه قانون دی نه پکې افراط شته او نه پکې تفریط شته دا وګوره اصول د اخلاقو چې په هغه باندې دنیا کې انسان وخت تیری پای کې لومبه عفت ته نو دویم پاره کې شجاعت ته بہادری ده دا اخلاق او اصول دي عفت پاک دامنی او دارنګي د دا په زندګۍ کې لکه څنګه چې عفت نو داسې شجاعت ته بہادری ده مسلمان بہادری دل نه شي کېدی نو دا سره د عقیده کې یو مقام دی چې هغه مقام دا مقام د عادل وي د کې عادل دی انصاف ته پکې دا مې یو خوې دی دکې عدل له دارنګي د دې حکمت نه کار اخلي دکې حکمت ته اوس را شو ګورم انسان دکې عفت او پاک دامنی په کار د پاک دامنی څه ته وي د دې دوه طرف دي یو طرف لاندې دی او بل طرف باندې دی کم طرف چې لاندې دی هغه ته تفرید طرف وي کم چې ردی د پاسه دی هغه ته افراط وي یو سره دی او هغه شهوت ارز استعمالي غلط استعمالي کوي نو دې درجه د افراط تلاړو او دې ته بیا بے حیايي وي دې ته بیا فسق او فجور وي دې ته بیا فاحشه وي کنه خو چې اوسړې دې هغه بالکل نه استعمالي او د زنانو خاله نه دي شهوت او هغه استعمال لګو دې ته درجه وي دو خمول دې بالکل کتر راغې او دین اسلام بالکل یو معیار مقرر کړل چې منځ منځ کې بچلېږي نه پکې هغه درجه د فسق او فجور شته نه پکې درجه د خمول شته بلکه د امینندنس کې پنکاه شرعي باندې تا خپل قضای حاجت کول شي کنه شاوت تر سره کول شي دا درمیاني درجه دي ته عفت وي سل کې پاک دامنې دا ده چې سړی خپل خزي سره چې چا سره نکاح کړي دغه سره خاط شي نو نه داسې کوي چې بالکل نکاح پریک دي او نه داسې کوي چې د نکاحو پروا نه ساتي خو چې سمخې له راځي نو بسر سجوي نه نه دې مرګ کې چليږي دته عفت وي نه عفت دا د بے حیاي او د فاحشه او دارنګي دا د خمول په دې منځ منځ کې دی ښا دیم شجاعت ته وګوره بادری څه ته وي یو سړی دی او ایله چې څوک خبره کوي خصوصا غریب نه جو په مخ سپېړا ور کوي پار چا سترګې را وباسي په ساروي ظلم کوي په انسان ظلم کوي دارنګې نور چې څوله مخې له راځي نو زیاتې کوي دې ته درجه رسوي د ظلم دا ظلم دی زیاتې دی ظالم دی نو یو داسې درجه ده چې انسان دې درجې ته راځي چې یو ولسه پېړا ور کوي بل دې ډو غږ نه کوي ځانې غلې کړې دي پیشوې د ځانه جوړ کړې میو میو کی غږ نه کوي اسلام کې دا دواړه درجه نشته نه پکې دا د لتوب شته او نه پکې ظلم شته د مینز کې درجه داغه د شجاعت وي بادری دا نه چې ته د خپل حق ته پوس کول شي دارنګي دا سی بم نکے چھو سڑے تا تا لاس رو گدیو تو تاڑو غگ نکے اگر تاوج نی تاڑو غگ نکے نا منس کے بچلے گی تب دا خپل طرف نا شورو نکے لیکن کل چھ دا اگر طرف نا لاس رو گدیگی نا لالات بولا ماتا ہے پل کوشش بستا دائی خوا دیتا بہادری ہوئی خوا بادر دیتا ہوئی بادر ظالم ہم ندے او بادر ظلم ندے دے منس منس کی چلے گی دا سی راواخل درجہ دا عدالت ناغم تا قصی دا درجہ دا حکمت راوالا مسلمان چې دې دې په حکمت باندې ژوند تیری حکم متومدار چې په حکمت ژوند تیر کا حکمت څه ته وي چې دې عقل یو درجه کې ساتي یو د عقل درجه د افراط ته بلې د تفرید ته درجه د افراط څه ده هغه دا چې سړی بیا د هر څه باره کې سوچ کوي د دې باره کې هم سوچ شروع کی زو د مور پلان نه پیدا هم د مور پلان د خپل نو تر دې چې آدم علیه السلام غیر چا پیدا کړ الله الله چا پیدا کړ معاذ الله اخ والا آغه زینو کې خپل عقل چلی چې البته دل نه چلول پکار دی نبی د دهری جوړ شي کافر شي نو یو هغه درجه ده چې دی بالکل د عقل لاړو کار نه اخلي سوچ نه کوي نو دین اسلام تا ته دا وایي چې په کوم ځای کې ستاسو سوچ نه چلیږي عقل دی وته نه رسې تل عقل ما غلاوا او کوم ځای کې چې غلیږي او چلیږي تل به چلې دې ته حکمت وایي ها دې منځ منځ کې به چلیږي نه به داسې درجه اختیارې چاغی تا درجه د دهریت وایي او د عقلیت درجه او توي جداسه ده تور سه 400 کیږي عقل دا اولي داسې دي دا اولي په یو رضوانه دا دومره ساروي لا لیګینو دا اولي داسې نو استا عقل یو سیس تندرسي کنه نه پاغه ده کې مزغلوا تا ډیر محدود دماغ دی الله ستا هر طاقت دا سه پیدا کړل چې دا سه حد پوری دي اپانه دي کړه دماغ او طاقت دي اب هم سټه مبوري اخو وت بیا یادوم نشکول اخو ستا دماغ کاروم نه گئی تا د خلی طاقت تا د خېټې د خوراک او د مېدی طاقت تا د تلور اتلو طاقت تا د خبرو کولو طاقت تا د سوچ طاقت ټول طاقتونه محدود دي دی غوګونو درې غوړه ته اورېدل کې خبره بره لیکن سره دا غینه تا خوا کې چې سوګري دی خبرې به وري دی کلی کې بلا خبرې کیږي ته وري نو خبرې نه کیږي خبرې کیږي خو ستاسو غوګونو طاقت کمزورې ده کنه هغه ځای رینج کم دی دا چې ستاسو سترګو طاقت دی نو سزه پوره تا ته شی اصل حال کې ښکاری خو سوره چې هغه ستاسو نه لري کیږي نو دومره ستاسو طاقت کمزورې دي هغه تا ته لوګي ښکاری دا جاز بره رواني په دې اسمان کې همون تر چنچنې په شان ښکاری ولې جاز چنچنې مري او جاز دې دلې هغه د شپو په سونو مري لیکن سره دا کې نه تا ته پوچی ښکاری دا ولې دا طاقت ته کمزور نو ستاسو ټول طاقتونه لیونی کمزوري دي تر صحه د پوره کار کوي نو ته په هغه ځای کې ولې زغلې چې په کمزې کې نه چلیږي او سره نه او هغه من ګټه او چتول شي او مخه د شپې ته من ګټه پراته دا دی په زور نه کوي چې دا به کی نو ستاسو دماغ او طاقت کمزور دي او تل لګي او تر دوره حد پورې لګیاي کنه چې بغټو غټو سيزونو کې ګوتې وې نه اخر بدا حال نو تخپل دماغ باندې لګ سوچو کدا وړغون ته جرندر اواله اکثر وایم په لس روپې په شل روپې جرنده کیږي کنه تر دې په دې میکانیزم باندې پويګر دې پرې طریقې کار باندې چې دا څنګه کار کوي څنګه دا دي کولاو شي څنګه بن شي ورو کې ونته موبایل راواله 2-300 روپو د دې پر تنظیم ته پويګي چې په کومه طریقه باندې دې خبره راځي په کومه طریقه دې نوځي نو چې په دې ستاسو دماغ کار نه کوي حالانکه یو انسان جوړ کړی دی نو ته په غټو غټو خبرو کې څنګه چلای دا څه خبرې چې هغه ستاسو رینج نه دي چې ستاسو دماغ راواخلي د عقل طاقت هم ستاسو محدود دي کنه نو اخو باندې بیا دا دین اسلام ارزه کې چې ګوره مثلا مې داو نو پاره دې کې دې درمیانه دي بالکل دغه وجه ده چې جنت ته مونږ ځو د دې جهنم په شا باندې الله یو پل جوړ کړل دی صحیح احادیثو د قران نه سو ويم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه تاسو کې یو تم داسې نشته چې هغه په دې پل نه تیریږي خامخا به تیریږي زمونږ دغه باره کې اورېدلی وو وی دا پل د توري نه تیر دی ا دې وختن نه ری دی د اوبو نه نرم دا اورېدلی کنه دا اصل کې چا مبالغه په کې کړی دي سزا یې پوری اصل خبره دار د دین اسلام نه کنه اشاره دا و چې ته بالکل نیغ روانه برابر روانه او چې کله بالکل نیک برابر روانه چې ستانه دې طرف ته کومه فاصله ده نو دې طرف ته مګه فاصله نه تخپل سوچو کا دا بالکل د ویخته په شان ده دا کومه نیمو په منځ باندې نیمو یې دا غې نه صحیح حساب یلیږي نه دور نه راي ده ولې سې ساخ ولا لا صدیق مسجد شي پاتې شو نه پاتې کیږي دا نه راي کړل چې کوم راغلي ده کنه دا واقعي د ویخته نه راي ده ویخته خو لاخکاری په نظر باندې خو په نظر نه ښکاری کوم ځای باندې چې تشې نیمه یو جسم په منځ نیمه دې ته وګوره دا هوجه وجه دې له خاطر ویلو چې دین اسلام دې داسې اصل کې چې ته دغه شان رواني الته چې کوم پول نه پدې پدې الله تیر کی ښا هغه پول باندې به تیرې کې کنه کله علی پکې لګېدلې دي بعد کسان بر روان شي نو لکه د بجلی په شان بزي ش ول ایمان ډېر مضبوط او عمل ډېر مضبوط بعد به دا روانې لکه تیز اس په شان دي بعضی بداسی روانی لکا داغین کم چال باندی بعضی بداسی چی پا خرپوس روان دیخا ولی گناهون تی شوی دی غلطی تی شوی دی اگر چی عقیده سیوا دی روان دی پا خرپوس و مرپوس و دلتا کندکین خیلی آخوا خوب پا زخمون و زخمون ایزان را سوزی تا او بعضی پا که غده چی سنگ ور آخوا کیگی نده یو دید بزینا بشی خوب پدرم دکو تا کندالا مشینو کتی ولی کلالیب دی پاکی خواه کنده پاکی لگی دیلی دی یو خوابل خواه ولی کنه ظاهره خبره چې دا به څنګه پولی په کوم نمونه بوی ټول انسانان په غیبه باندې تیریږي او د سترګې پرب کې الله جل شانو حساب کتاب کې په دې وخت نه لګی چې وسړی دا وي چې دا حساب کتاب دې ټول انسانانو سره کیږي دا خو کلونه غواړي نه قلم حل بصر تاسو حساب شروع دي نه په هغه کې ما سره شروع دي نه د سره شروع دي نه د سره شروع دي نه دا یو دا چې کنه دوره دوره د چروز ډیر وګده ده او پای کې ډیر لوی انتظار دی او مخې ته ګناهونه دي لکه یو مجرم چې روان کړي او مخې ته کال کوټ لید هغه ته رسی او پانسی کوي او په دغه وخت کې د باندې کم هیبت چلی کېنو سمره سمره چې وخت ډیر تیریږي نو دوره دوره د وینه وچی کی کاری خرابي کنه او هغه وی چې اوس هم دستی دا او شه مړه چې خلاص یا پوري اپوري دغه شانتي د لاغه زور ورکې الله جل شانو روز ډیر وګد کړي د مواقف په کې ډیر زیات دي دا امت امت وسط ته وکذالک جعلناکم امه وسطا او دغه رنګي پیدا کړی یې مونږ تاسو ګرځولې یې مونږ تاسو ډل غورا بالکل مینس کې چلے گئے نو نظر کې افراط شته نظر کې تفریط شته د يهوديانو په شان افراط نشته او د عیسایانو په شان تفریط نشته یو افراط کړو بل تفریط کړو لتكونوا شهداء على الناس تاسو دا پاره دې دا پاره چې تاسو بیان کوونکی د دین خلقو ته او يكون الرسول عليكم شهيدا ايبا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیان کوونکی نبی علیہ السلام به تاسو ته دین بیانې خو تاسو په ذمہ دار لازم دي چې تاسو به نور ترسوي شهید دا دنیا کې الله جل شانو ذکر کړي بیان د حق دا غي تبلیغ هغه د دې وجنه الله جل شانو تاسو غره پیدا کړی چې دا بکوي لکه سوره ال عمران کې براشي او سلس آیات کې کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او نبی علیہ السلام هم دا چې کړی چې ټول ژوندګي کې صحابه ته د الله دین رسولو او د صحابه ټول ژوندګي کې کوشش وکړي چې دا دین په عملی شکل کې خلقو ته ورسي قولی شکل خلا پرې داږي په عملی شکل کې رسول دی عملی شکل کې بیا ډېر ځان دی عملی شکل کې رسول نن سبا داسې نشته څوک چې وی رسي هغه غي رسو یو ځای ته براله د عثمان رضی الله عنه زمانہ او تر مزار پورې صحابه ورسېدل افغانستان پورې ځان له خپل تجارت او کاروبار به ګودانه شي د بلغې ته ناشتي تجارت خپل کو معاملہ به چلول خلکو سره خلکو یې پورې ایماندار سره دی ګوره بالکل غلا غلطی نه کوي ویم نمبر مال نه خرڅی دوکي چالنه ور کوي ناغي په خپل دین درات لغي چا ده نه ویلي چې د قران درس شروع شي جو بس سوره فاتحه نه راوغست او په وناته وته درو نه کونو مثلنا زمون غونته جوړ شي زمون غونته هغه به چوته وکړل وی واقعي د شان زندگی په کار ده دا واجبو زندگی دا ګوره د اخلاق ته ګوره د کردار ته ګوره ډیر صفا او بی داغه دي او خلک برات لغه مون چې تدایلی شي کوونو مثلنا ابو وجستانه مخکې قومه تا په شان شم چې لاخه زیات شم دا غی کړو د تعاملی دعوت ویخه نو الله جل شانو وی تاسو غره نو بیان بکوي نو بیان کله قولی دی او کله عملی دی دا ډول دیخه دا یو سره اعتراض نشي کوله ټول صحابه خو د قران درسونه او د حدیث درسونه نه لیکړي کنه بعضو کول بعض ډیر په داسې تجارت کې مشغول دی ولې غیر الله دین نو رسول وی رسول او عملی شکل کې رسي او اصل عملی شکل دی دا هغه چا په ذمہ دی چغه په یو مسله پوه دي چې دا حق دی دا قران کې راغلی دی او حدیث کې راغلی دی پاغه باندې عمل کوي نور ته پوری کنه پوری به چې کوم عمل کوي لین دین خلکو سره کوي بیا تجارت ته مزارعات ته زمیداری دا مساقات دو بخور مسلې دي دا رنګ نو سو مسائل چې مخه ترازی او دی هغه په صحیح طریقه باندې تر سره کوي نور خلک دې ته پوری کنه نو ظاهره خبره چې دا کردار وي صفا کردار دی بای دا څه وکړو دین اسلام هر هر مسله دا څه ده چې هغه انصاف ده انصافي پکې نشته ځکه ویل ته کوم دی یو معنا دیم معنا مراد تی شهادت تی دی قیامت پر روز باندې مظهری وی نو معنا بدای لتكونوا شهداء علی الناس دی دا پارا چې شیت تاسو گواهان په نور امتونو باندې و یکون الرسول علیکم شهیدا ایو پیغمبر په تاسو باندې گواہی کوونکې معنا تاسو تزکیه کوونکې چې زما د امت صحیح وی دا بل معنا ده مظهری وغیرہ دا نقل کړی و تاسو به گواهان یې په خلقو باندې نور امتونه غي براولي الله میدان ته چې تاسو کفر کړو د پیغمبر خلاف هم کړی غي بو انکار وکړي چې موږ نه کړی دا دې اسی وي حدیث سره گواهان دی الله به تاسو کوي چې تاسو سره څوک گواهان دی چې دا سې کړو وی دا امت برا پاسی چی مونگا وحی کو دا دی نیکان خلق چاچی دا دین کار کرده او دا اللہ دین پا زان جاری کرده او قرآن منلو او دا قرآن عقیده ساتلی دا ناغی برا پاسی اللہ مونگا وحی کو چی دی امتونو دا دی پیغمبرانو خلاف کرده ناغی با اعتراضو کی چی تاسو خود مونگا دی روز تو را گلیه تاسو سن پا مونگ بانی گواهی کوئی دا گواه دا پارخ وجود پکار دی تاسو پاگ وقت کوئی نا نو دی با اوی دا امت والا اللہ با دی تپوسو کی دا سن گواهی کوئی نای بوی اللہ گواهی با دی کو چی تا پا خبل کتاب کی دا واقعات مونتا ذکر کردو ستا کتاب کی دا موجودو چی دلود علیہ السلام قوم پا دی طریقہ خلاف کردو دا شعیب علیہ السلام قوم پا دی طریقہ خلاف کردو دلوح علیہ السلام قوم پا دی طریقہ خلاف دا ستا کتاب کی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برا پاسی پی با اللہ زما امت صحیح ہوئی تا چی مالکم کتاب را کردو او دی امت تما رسول دی پیگ داو دا دا تسکیه دا خوا دا شهادت رست بیا پا مانا دا تسکیه درم مانا دا پا دنیا کے بشارت تی دنیا کے بشارت سمانا کرتبی کشتا لتکونو شهداء للناس دے دا پارا چی تاسو گواہی کون کی شیف خلقو پا دنیا کے ویکون الرسول علیکم شہیدا او شیف پیغمبر پا تاسو باندی گواہی کون کے تاسو بسن گواہی کوئے یو سڑے دے غمر شو وفات شو او گن کسان داغی دا خلی نا دا خبر ہوا تا چی نیک سڑے ہو دا بنی کی خولی گنو گواہی ہو لکنا حدیث کے نرازی نبی علیہ السلام وے یو تنوی ایر خسڑے ہو دیر نیک سڑے ہو پات شو بلوی نیک سڑے نبی علیہ السلام وے وجبت پا دیکھ بل تن جنازر اوڑے شوا یو ویرن اکار سڑے بلوی ایر گاوانڈی دی تنگو بلوی پلان کینے حق والے ہو بلوی زمان حق پیمشتا بلوی نبی علیہ السلام وے وجبت یا ته غیتا پوسو کو دا اللہ رسول دا سوای ته چی واجب شو لازم شو وی دا لومبی دا پارا جنت لازم شو رے زم دا پارا جہنم خلقو گواہی کو دا ټول خلق را پاسې دا جنازه چی مون کو نو دا دې مړي دا پارا گواہی کو شی الله دې ګناګارو مو ددن بغلتیم شوی خو چون کې دا عقیده دا قران او دا سنت وا نو ته یو بخې مون تعالی راغلی والله دد ایمان گواہی کو دا وجه چی مون ته ویل چی دا منافق جنازه مکو دا کافر جنازه مکو دا ولي وی دا دې وجه چی دا گواہی غلطه کوي کنه گواہی کو کد ایمان والا دا پارا چی دا مومن دے عقیدے سیو اللہ غلطیتی شویدی نو عملی کمزورے وی پکی اللہ غو تا معاف کی ندا کولی شکن ندا گواہی دخا دیو جن ندا گواہی من کو کنن ہر دیڑن بے مصداق صحابے کرام دی دا غین رستو تابعین دی دا سی راوالا درجہ پا درجہ باندی دا معنی ٹولی پا دی مقام کی غستے شی چاہی او بلا معنی غستے وا اگ تاسو با گواهان شه په خلقو باندې نو د قیامت پرز باندې با گواهی دا خلقم کوي شه کم داعیان دي چې مونږ دین رسول او الله دی خلقو ته او نور انبیا بم کوي ایا دا چې دا امت په گواهی کوي چې یا الله دی انبیا او دین رسول له ستا دنیا ته لکه نبی علیہ السلام چې په اخر حج کې کله بیان وکړو ادا اخیری حج دا غي نرستو بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته نه رسیدلی یو اتیا ورځې پس وفات شو معنی تقریبا سلور میاشتې لانی دی پورا جنبی علیہ السلام وفات شو پورا دا غینا دا اندازه لگی حجت دا عرفه پر روز باندې آیت نازل شا لیوم اکملتو لکم دینکم و سعید ابن جبیر رحمه اللہ قول گنو مفسرینو دا نقل کرده چرا دین رستو نبی علیہ السلام یو اتیار وادی جونده ہو ظاہر را جی ذو الحج دا غل شل وادی پاتی دی کنا نشل وادی دا حساب کا ورپسی دیر شو دا محرم حساب کا نو ورپسې ډېر شو دي سفر حساب کا تقریبا اتیا شو نبی علیہ السلام پړون بیرو بیو لول یا په دې مو پات شو دي غلطه خبره وي بدول سم باندې پات شو دي بار بار پات ته وي کنه غلطه وي وي صحیح روایت موږ سره شته مخې ته کنه دغه وجه وجه هغه مشهور عالم تفسیر جلالین والا دا کتاب دی الاتقان پای کې وي ماته لیلې ته نه مزه تام ربی لول نبی علیہ السلام د ربی لول صرف دوش پی تیر شي وي چې پات شو دي نو ګورا طاغه مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر وکړه نغی ته وی تاسو ته ما د الله دین ورسو کنه چې ما ته الله ویلو چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته هغه وی او د الله رسول ته هر سره رسول دي چې کوم الله ته تا ویلي تا په پټول نه دکړي نبی علیہ السلام دا کوته دا چې اللهم اشهد یا الله گواشه چې ما دې ته ستادي نو رسو او د دې زمواریدا اوس د دې زمواریدا چې تا ته ضرور رسیدو اوس به ته بل طرف تا زمواری شو دا مراد دی په دې مقام کې دا ټول کې دي شيخه مفسرین چې کوم مصداقات دا غوول کې یا معنی کنه هغه ټول مراد کې دي شي په غزه کې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او ندا غرزولی مونگا اغه قبلہ چې توی پاغي باندې یا ته یې پاغي باندې اوس كنت عليها کې سمانا دا جعلنا سمانا د شرعنا دی نه د مقرر کړی مونگا مقررول په شرع کې دی ته وی جعلنا جعل تشریعی دی دا قبلہ القبلہ دا مفعول ولله التي دا په معنا د الجهه التي معنا موصوف حذف دی په کلام کې او صفت داغه په قائم دی نو چې سوچ کړه دا مفعول ثانی دی او كنت په معنا د انت دی او دا معنا اکثر مفسر نکلی دا چې نه ګرځولې مونږه هغه قبلہ چې اوس ته یې پاغي باندې معنا نه د مقرر کړی مونږه هغه قبلہ چې اوس یې ته پاغي باندې مگر دې د پاره مقرر کړل معنا د بیت الله مشي قبلہ مقرر کړل نو دې کې مقصد دا او چې کم کسان دي چې هغه د الله په حکم عمل کوي او دې قبلې ته مونږ کوي کم داسې دي چې هغه نه کوي او غرسو کیږي دې کې مقصد امتیاز دي چې امتیاز راشي د مؤمن مخلص او د منافق کومې ده د دین جواب شو کنه ادا تاسو مخکې ما ویل ته وی تفصيلي جواب یا علت تفصيلي یا حکمت تفصيلي ودا ویل شي او دام کې دي چې دا کون ته په خپل معنا باندې شي قرطبي لیکلي دي او کعبه د نبی له سلام دا قبله او مخکې د هجرت نه مستقل یو قول دا او بعد دا چې نه اشتراکن ځکه نبی له صلوات و سلام مکه کې د حجر اسود او رکن یمانی منس کې ولاړو نو کعبه هم مخامخ وا او صخره د بیت المقدس لاغي طرف ته هم مخو نو دواړه قبله په مخې درات نه کنه نو دواړو قبلو ته په یو ځل مخ راتلو نو ځکه دی علماو دا وایي چې اشتراکن قبله وا نو معنا نه دا ګرځولې مونږ هغه قبله چې ته وی پاغه باندې ستا د پاره اوس مگر دې د پاره معنا تا په مکه کې چې کومه قبله ستاون اوس هم تعالی مونږ هغه قبله کښ پاړس میاشتې پستل تا اوس په معنا پوه شو دواړه معنی صحیح دي لومبه معنا اکثر کوي چې کون ته په معنا ده انت دې او نه د مقرر کړی مونږه قبله هغه جهت چې توس باغې باندې الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږه جدا کو من يتبع الرسول چې څوک دې چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن د هغه چانه ينقلب على عقبه چې واپس ګرځي په بندوق بولو الله جل شانو دې کې علت او وجه ذکر کړي او دې تفصيلي جواب مو ویخه د شوبې چې دا چې مونږه قبله بدل کړه نو دې کې مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع دا غچانه بیل کو جدا کو چې څوک د اسلام نه ورګرځي منافق دی دې کې فرق راځي ها او دا ظاهر ده چې دا ډیره ګران وکنه چې شپاله سمیاشت دی خو مونږ شوې د اوسه ته حکم کوي چې دی خو مونږ کین چې کوم صحیح ایمان والو نو غو پیجندل شو چې نبی له سلام چې سوې مونږ بغل کو ور دا مطلب نه ای چې الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږ او پیجن ولې الله ته مخکې پته نه الله ته خدای انجام هم پته دی انسان چې به کافر دی دنیا نه او کنه مسلمان بزي دا نه علم معنا صحیح دا د دې زنه زدکا کوم ځکه چې الله جل شانو داسې مقاماتو کې ځان ته د علم نسبت کو چې د دې لپاره چې مونږ د پته ولګي یا مونږ عالمان شنو مطلب یې سي د دې لپاره چې مونږ بیل کو د جداوالي امتیاز په معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او دې معنا غدا کړی و چې د دې لپاره چې مونږ ښکار کو ان لا نظهر د دې لپاره چې ښکار کو چې څوک تابعدار دي د پیغمبر او خلکو ته ښکار کو الله ته ښکار کو خلکو ته هم خی کنه چې پته ولګي چې وګوره دغه منلو کړل فرض دی کې چې کله د نبی له سلام هر ځای کې منلو کړ دا صحیح مسلمان دی او د منلو نه کړ دې ځای کې دې روست شو نو پته ولګې ده کنه دا ردې ده پاره الا لنعلم مگر دې ده پاره چې مونږ جدا کو مونږ بیل کو یا مونږ کار کو مې يتبع الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر مم ينقلب على عقبه دا غچانا چې واپس ګرځي په دواړو پوندو خپلو معنا مرتد کیږي او دین بریدي مظهری وي فیرتد مرتد شي بیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقیناً دا کار خامخا گران دے الا علی الذین هدى الله مگر پاغه کسانو گران نه دے چکلا کړی دی الله په دین باندې دا وی گران کار دی ها ځکه خو الله جل شانو امتحان کوي په دې باندې کنه هو پاغه چا گران نه دے چې الله په دین کلا کړی دی ها چې په دین کلا کی کنه ناغوی زبر تابع د پیغمبر الا علی الذین هدى الله وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً چاوی دا ان ما چې څنګه معنا را توکا ان مخفف من المستقل قال اصل کې دا سو انه كانت یقینا او دا کار ګران مگر پاغه چانه چې الله وته هدایت کړل دی یا دې ګران مگر پاغه چانه چې الله وته هدایت کړل دی ادم کولی شي دا ان نافی کې چې ان نافی شنو معنا بسې او نه دې دا کار ګران مگر پاغه کسانو چې الله وته هدایت کړل دی معنا بوج دې پاغي باندې نو دا معنا خو ظاهر کې کیږي چې ان نافی شي ورستو معنا سمون نخوري خوله د دې وجنه ان په دې مقام کې ان مخفف من المستقل یا چاویلو و ان كانت لكبيره کی و ان دا وصلی دی چې و ان وصلی شنو درېمه معنا او بیا دا شي چې و ان كانت لكبيره اگر چې دا کار ګران او الا على الذين عاد الله مگر پاک کسان نه چې الله په دین کلک کړی دی بیا معنا صحیح ده دې صورت کې معنا صحیح ده کوم به معنا ټولو کې به تر وا چې و ان كانت لكبيره او یقینا دا کار خامخا ګران دی الا على الذين هدى الله مگر پاک کسان نه چې الله وته هدایت کړی دی الله کلک کړی دی په دین باندې ور د هدایت معنی مې ته کړی دی هدایت په معنا ارته ثبوت راځي کنه اه جن الصراط المستقيم کې مونږ سم معنا کړی و هغه معنا را مخې تک اه جن الصراط المستقيم یا الله مونږ پني غلار کلک کی کنه مدل تم د کلک والی معنا او هدا الله پاک کړی دی او مضبوط کړی دی او کلک کړی دی الله په دین باندې نو زه دې کې ریشور جوړ کوم چې دالا سن مسلمانان دی وګوره شپږ میاشتې چې تاسو دی غاله د مونږ وکړو نه خلاله روړ شو کله کله وی یو د سپی پاروا شو داغه څه پیدا شو تا چې وی تر اوسه په دې سنت باندې عمل کوو خلال روړ شو خو نه نه روړ کیږي کله چې د ایمان په بنیاد باندې د محمد رسول الله تابعداري شوی ده کنه ناغه الله نه ځای کوي ځکه یو ما کان الله یذی ایمانکم نه دی الله چې برباد کی منځونه تاسو بیت المقدس تا شپارت میاتی چې کوم مونږ تاسو کړی دی هغه الله نه بربادي داغه ثواب په خپل ځای دی ولې هغه وخت الله حکم وکنه او ما کان الله یذی ایمانکم ور ایمان نه مراد سره ذکر د ایمان نه مراد ته عمل له امام بخاری معنا کړی دا کتاب التفسیر کې چې ما کان الله لیذیع صلاتکم الی بیت المقدس ایمان نه مراد مونږ ځکه ما معنا وکړه نبی الله چې ضایع کی مونږ نه تاسو بیت المقدس ته مخیره دینا هغه الله نه ضایع کوي الله به تاسو له داغي اجر درکوي او ایمان ځکه ذکر کو چې اشاره ودی تا چې د امر کی مونږ نه چې تاسو بیت المقدس ته کول د ایمان په بنیاد هم کړی دی کنه معنا دا الله حکم هم منو رسول الله تابعداري هم کوله هغه الله نه ضایع کوي نه بربادي کوم عمل چې د ایمان په بنیاد شوی دی او د محمد رسول الله طریقه ده ظاهره ده چې داغه طریقه مو وحی خفی ده نه هغه الله نه بربادي خدای اعتراضونه بیا مکوا چې دا عمل دی کو نه دا به برباد شي چرته هم نه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دی او ما کان الله لیذی ایمان ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بشک الله په خلقو خامخا نرمی کوونکی مهربان دی الله نرمی کوونکی دی مهربان ذات دی د دې وجنا اغستاسو منزونه نه بربادی رعفت نرمه ته وي رحمت مهربانه ته وي او اشاره وا چې او سړی ځان کړول دي خو په دې شرط باندې چې د نبی له سلام تابعدارو نو دا مو اچ دا عمل بل الله ځای کړی چرته هم نه او که د نبی له سلام تابعداري باندې نو بیا هغه ځان له مثلا دا دلته خو چې دې کوم منزونه کړی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې دا په امر شوی دي چې دا الله حکم نشي دلته موس کې د دې وجنه الله په خلقو نرمي کوونکی مهربان دی دې چې کوم عمل وکي کنه عمل ول ساتي او ول بربادي نه او ظاهره خبره ده چې یو مور هغه پیسہ پیسہ او پوچی پوچی سیس جمع کوي د خپل لور د پاره او د خپل زوی د پاره د دې پاره چې سباره دي کامیاب شو ګور کنه دې مهندو ته ډېر نیل ذل بکی او پزان بړې را سخت تي ری دا بچو د پاره جمع کوي د دې پاره چې سباره به زماره دې بچی په کاری کړي دې لور به په کاری کړي دې نو الله ارحم بعباده من الام بولدها الله په خپل بندگانو د مور نوم زیات مهربان دي تا پوچی پوچی عمل جمع کړي ښا چې تا کم کړي هغه ضایع کړل نه اگر پروت ته خوچ په اخلاص شوی دی کنه الله به داغه اجر درکې ځکه لرؤوف الرحیم هر نرمی کو انکی مهربان دی بیا و ته ګوره سیقول السفهاء خامخا ابوی دا بی وقفان من الناس د خلقنا ما واللهم سشه دی چې وایړل دا ایمان والا ان قبلتهم التي د دې د قبله هغه نه کانو علیها چې ودي پاغه باندې تروسا او دې کې اشاره وا چکم سړی د دین په یو حکم اعتراض کوي دا به وقوف دی ځکه ته صفه هاوي کنه د پیغمبر په سنت چې اعتراض کوي به وقوف دی قل تو توایا اجمالی جواب لله المشرق والمغرب خاص د الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی یا هدی من یشا رسی چاله چو غاړی لا صراط مستقیم نه غلارتا رواني چاله چو غاړی پنه غلا وکذالک جعلناکم امه وسطا او دغه رنګي مقرر کړیه ممتاز او ګرځولیه ممتاز او پیدا کړیه ممتاز او دل غورا لتكونوا شهدا علی الناس دې د پاره چې شی تاسو بیان کوونکی د دین خلق وتا او یکون الرسول علیکم شهیدا ایبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دا بیان کوونکی د دین یادې ممانه لتكونوا شهدا علی الناس دیده پارا چې شه تاسو گواہی کوونکی پنورو امتونو باندې په میدان د قیامت کې و یکون الرسول علیکم شهیدا ایبا پیغمبر تاسو تزکیه کوونکی تاسو صفائی بیانونکی د شهادت مانو کې مرته مخ کې کړی او مجره شهادت دوی شمانی دی او معنا پکې دام د کنه تیر شوی دی نو درین لتکونو شهدا علی الناس دیده پارا چې شه تاسو گواہی کون کې په خلق او داغي په ایمان او داغي په اسلام تاسو چې رچا د پاره گواہیو کې چې مؤمن دی نو مؤمن وي تاسو چې رچا د پاره گواہیو کې چې کافر دی نو کافر وي او یکون الرسول علیکم شهیدا ایبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو گواہی کونګه وما جعلنا القبلۃ التي او دې ځکه وي چې پیغمبر و په تاسو گواہی کوي چې تاسو یې لیدلی تاسو داغي مخه ته وړي دلی وروړي دلی نو گواہی به ځکه په تاسو کې پنورو خو نشي کولای چې هغه رستو راغلي دی خو لیدلی نو کنه خدا په دې رستو معنا کې او ما جعلنا القبلۃ التي او نه د مقرر کړی مون قبل هغه جهته التي من هغه جهته هغه طرف قند علیه چې ته یې اوس پاغه باندې الا لنا علما مگر دې د پاره چې مون جدا کو مون بیل کو مون خکار کو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداری کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چانه جدا کو ممن د هغه چانه ينقلب علاقه چې واپس ګرځي په دواړو پوندو خپلو وان كانت لکبیره او یقینا دا کار ګران دی الا علی الذین هد الله مگر پاغه کسانو چې الله تلکړي دی په دین پاغي ګران نه دي او ما کان الله ليزي ایمانکم او نه دی الله چې برباد کی منزون استاسو بیت المقدس ته مخې ده دینه زکه شوی دی په بنیاد د ایمان ادا لندم ویل شي نه دی الله چې ضایع کی ایمان استاسو ان الله بشک الله تعالی بالناس فخلقو لرؤوف خامخ نرمی کوونکې رحیم مهربان دی